Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Botanitopya'ya, bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben, Benan Kapucu. botanitopya@gmail.com elektronik posta adresinden ya da aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarından bana her zaman ulaşabilir. Anlattığım konuyla ilgili görüşlerinizi ya da varsa katkınızı paylaşabilirsiniz. Burada anlattığım bitki hikayelerini görseller ve linklerle sosyal medya hesaplarım üzerinden destekliyorum bazen. O yüzden takip olursanız çok sevinirim. Geçmiş kayıtları da dinleyebiliyorsunuz. Spotify'dan Açık Radyo Podcast'ı üzerinden ulaşma şansınız var. Onu da soranlar için tekrar hatırlatmak isterim. Sevgili dinleyiciler, bugün iki kır çiçeğini anlatacağım size. Düğün çiçeği ve menekşeden konuşacağız. Kır çiçeklerinin hikayeleri çok cezbedici geliyor bana. Yani özellikle benim kuşağımdan insanlar için çocukluğumuzla, çocukluk keşiflerimizle, masumiyet çağıyla bir ilgisi olduğunu düşünüyorum. Doğanın güzelliğini ilk kez kır çiçekleri yoluyla keşfetmeye başlamışızdır. Hayal gücümüzü harekete geçirir. Kişisel tarihimizle yakın bir ilgisi var gerçekten. Çocukluğumuzla ilgili olduğu kadar insanoğlunun kültürel tarihi de iç içe bir bitki. Kırlarda hep karşımıza çıkan ışıl ışıl parlayan düğün çiçekleri de işte onlardan biri. Her yerde yaygınlaşıyorlar. Çitle çevrili bahçenize kapanmayıp yürürseniz onlar mutlaka karşınıza çıkar yorumunu yapmış Nicholas Culpeper. Düğün çiçeğinin botanik adı, yani bilimsel adı Ranunculus. Yunanca kurbağa anlamına gelen Rana'dan geliyor. Düğün çiçekleri sulak bataklık yerlerde yetişiyor çünkü. Acı düğün çiçeği Ranunculus acris, bitkide bulunan toksik protoanemoninden kaynaklanan bir acılığa sahip. Türünü tanımlayan akris, Grekçe'de acı anlamına geliyor. Kurutulduğunda bu türün acılığı da gidiyor. O yüzden saman için hasat edilebiliyormuş bu düğün çiçeği. Oysa çayırda tazeyken ineklerin otlamadığı bir bitkiymiş. Nadiren ölümcül olsa da düğün çiçekleri yenilirse kolye ya da işte bağırsak zarlarının iltihaplanmasına neden olabiliyormuş. Ayrıca Ranunculus acris toprağın potasyum yok ettiği, azot sabitleyen bakterilerin büyümesini engellediği ve yoncanın yok olmasına neden olup bulunduğu yeri istila ettiği için zaten pek parlak bir mera mahsulü değil. Bizim topraklarımıza özgü düğün çiçekleri de var. Özellikle kağıthane çiçeği özel bir tür. Ranunculus constantinopolitanus örneğin. İstanbul düğün çiçeği, girit lalesi, sakız otu, kurbağa otu, turna ayağı ve sütlüce otu da deniyormuş. İstanbul'un nadir doğal kalmış alanlarından biri olan Validebağ kurusunda nefis görüntülerle karşımıza çıkıyor bu güzel çiçekler. Bilimsel adı Ranunculus asiaticus olan acem düğün çiçeği ya da şakayık lalesi de yurdumuzda doğal olarak yetişen çok yıllık bir bitki, otsu bir bitki. Çiçekleri kırmızı, beyaz, sarı ya da turuncu renkli olabiliyor. Süs bitkisi olarak yetiştirilen katmerli, beyaz, sarı, kırmızı, pembe, turuncu ve alacalı renklerde çok fazla kültürü var. Erengül ya da şakayık lalesi de diyoruz biz bu kültür bitkisine. Düğün çiçeği batı kültüründe gözde bir çiçek. Victoria dönemine ait çiçeklerin diliyle ilgili bir kitapta düğün çiçeğinin herhangi bir çayır çiçeğinin en yaramazı olduğu ve nankörlük anına geldiği belirtilmiş. Bitkiyi kullanmak cildi yakıp kabarmasına neden olabiliyormuş. Bitkinin bu etkisinden bahseden ilk kişi yaşlı Plinius. Cüzzam yaralarının tedavisi için düğün çiçeği kullanılmasını önermiş kitabında. Daha sonra düğün çiçeği halk tıbbında yanıkları, yaraları ve romatizmal ağrıları tedavi etmek için kullanıma gelmiş. Altın emeğe de deniyor. 1800'lerde yaşamış İngiliz doğa yazarı Richard Jefferies de düğün çiçeklere dolu bir çayırı böyle tarif etmiş. Düğün çiçeğinin o parlak sarı renginin İngiliz kültüründe çocukların da çok sevdiği bir oyuna konu olduğunu biliyoruz. Çocuklar birbirlerinin çenelerinin altına düğün çiçeği tutar. Düğün çiçekleri ne kadar çok parlarsa o kadar zengin olacaklarına ya da altın gibi bir kalpleri olduğuna inanırlarmış. Thomas Hardy bu parıltıyı Kaybolan Masumiyet kitabında şöyle anlatmış. Bitkiyi ayırt etmek için eğdiklerinde düğün çiçeklerinden gölgeleri yüzlerine yumuşak sarı bir parıltı yansıyor ve öğle girişi bütün gücüyle sırtlarına vururken onların mehtap ışığında elfler gibi görünsen neden oluyordu. Düğün çiçeğinin bu kadar parlak olmasının elbette evrimsel bir nedeni var. Çiçeğin içine hapsolmuş güneş ışığı aslında içindeki sıcaklığı arttırarak tozlaştırıcı olan böcekleri kendine çekiyor. Küçük zıpsıp peristeden kelebekler, bakır kelebekleri, ince çizgili kızıl güveler için düğün çiçeklerin nektarı çok çekici. İrlanda'da sığır çobanları 1 Mayıs'ta süt verimlerini arttırmak için ineklerin memelerine düğün çiçekleri sürerlermiş. Rosamund Richardson yazdığı Britain's Wildflowers yani Britanya'nın vahşi çiçekleri kitabından aktarıyorum size. İngiltere, Galler ve İrlanda'da kutlanan Midsummer Day yani yaz ortası gününde sütünün bollaşmasını sağlamak için inekler düğün çiçekleri kolyesiyle süslenirmiş. Parlak sarı renkte olduğu için tereyağı kabı anlamına gelen buttercup deniyor düğün çiçeğine İngilizce'de. Sütten yapılan tereyağı ile arasında bir bağlantı kurulmuş olduğu da anlaşılıyor böylece. Halk hekiminde düğün çiçeği insanların kralların tanrısal gücü olduğunu inandığı zamanlarda kraliyet dokunuşla tedavi edilen lenf bezi tüberkülozu hastalığına bir çare olarak kullanılmış. Ayrıca öğütülen düğün çiçeği köklerinin vebayı da iyileştirdiğine inanılıyormuş. Boynuna asılan düğün çiçeklerinin deliliği iyileştirdiği düşünülüyormuş. Aslında tam tersine düğün çiçeklerinin kokusu deliliğe yol açmışsa da. Yerel adlarından biri de bu yüzden Crazy Bed'dir düğün çiçeğinin. Rüyada düğün çiçeği görmekte ticari bir girişimi başarılı olacağı adamına gelirmiş Batı kültüründe. Bu bitkinin çeşitleri çoktur. Hepsini tanımak Sokrates'in sabrını yorar diye hayıflanmış Kulpeper kitabında. Guguk kuşu, karga çiçeği, at altını, altın ot adına gelen isimlerle de alınıyor İngilizce'de. Fransızlar altın düğme anlamına gelen Bouton d'Or, Almanlar ise tereyağı çiçek anlamına gelen Butter Blume adını koymuşlar. İngilizcesinde buttercup yerine daha yaygın olarak kullanılan crowfoot da deniyor düğün çiçeğine. Bu yaprağının üç uçlu yani üç köşeli karga ayağına benzeyen biçiminden geliyor. Romantik akımın ressamlarından William Turner da Water Crowfoot'tan bahsediyor. Yani su düğün çiçeğinden bahsediyor. Yazın büyük bir bölümünde göletlerde suyun üzerinde yüzen diye tarif ediyor bu bitkiyi. Bilimsel adı Ranunculus aquatilis. Evet, sevgili dinleyiciler, bu noktada bir müzik arası verelim. İkinci bölümde de Menekşe konuşacağız. Önce bir arya dinleyelim Menekşe ile ilgili. Şöyle diyor. Nemli, kokulu, güzel menekşeler. Duruyorsun, utangaç, yarı gizli yaprakların arasında. İtalyan barok besteci Alessandro Scarlatti, Pirro e Demetrio operasındaki bu aryada zarif notalarıyla bu narin çiçeklerin mükemmel bir resmini çizmiş. Carnegie'deki konserden bir kayıtta Pavarotti'den dinliyoruz. Birkaç dakika sonra tekrar beraber olacağız. Merhabalar tekrar. 95.0 Açık Radyo'dasınız. Bu Deintopya'da kır çiçeklerinden konuşuyoruz. Ranunculus'tan, düğün çiçeğinden bahsettik. Şimdi menekşenin hikayesine bakalım biraz. Baharın habercisi menekşeler. Kıştan sonra doğa uyanırken ilk ortaya çıkan kış çiçeklerimizden biri. Bilimsel adı Viola, dünya çapında yüzlerce türü olan bir bitki cinsini temsil ediyor. Ormanların kenarlarında, açık alanlarda, bekler halde yetişiyor. Harabelerde de karşımıza çıkan bir çiçek. Viola odorata, yani kokulu menekşe, tek kokulu olan türü. Koyu mor ve beyaz renklerde çiçek açıyor bu bitki. Çok yıllık, dayanıklı. Orman menekşesi, adi menekşe, çiçekçi menekşesi ya da İngiliz menekşesi olarak biliniyor. Yine adi menekşe denen Viola riviniana kokusuz olduğu için köpek menekşesi olarak da adlandırılıyor. Lelak rengi ve biraz daha koyu tonda çiçekleri var. Diğer köpek menekşesi Viola canina'nın çiçekleri ise mavimsi. Bizde de it menekşesi ismiyle biliniyor bu tür. Türkiye ve Avrupa'da doğal olarak yetişiyor. 30 cm kadar boylanabiliyor. Nisan ve Temmuz ayları arasında çiçeklerini açıyor. Fundalıkları, bataklıkları, sulak ormanları ve özellikle asitli toprakları seven bir bitki. Mart ayından itibaren arı tozlaşması için çok erken bir zamanda açıyor menekşeler ama kendi kendine döllenebiliyor. Kök sapları aracılığıyla da çoğalabiliyorlar. Çok eski zamanlardan beri sakslarda yetiştiriliyor menekşeler. Orta çağda Elizabeth dönemi bahçelerinde de yetiştirilmiş. Viola adı Vias'tan türetilmiş. Vias bu bitkilerin en sevdiği habitatı olan yol kenarı alanına geliyor. Kokusuz menekşeler İngiltere kırsalında mavi fare, domuz menekşesi, gugu kuşu menekşesi gibi isimler de almış İngilizce'de. Menekşeler en değerli şemsiye türleri arasında sayılıyor. Yani biyoçeşitliliği sağlayan, yani korunduğunda habitattaki diğer canlıların da yaşamasını sağlayan bir tür menekşe. Menekşelerin yaşam alanları, örümcekler, kertenkeleler, fındık fareleri, çalı ötleyenleri ve birçok kelebek türü barındırdığı için ekolojik zincirde çok önemli bir rol oynuyor. Yumurtalarını köpek menekşelerinin yakın ağaç gövdelerine bırakan damalı kanatları olan fritillaria kelebeklerin larvaları için en değerli besin bitkisi. Bu güzel kelebekler menekşelerin sevdiği habitatların azalması, yoğun tarım uygulamaları ve kimyasal gübre kullanımı nedeniyle de giderek azalıyor. Böylesine güzel bir çiçek olunca efsanevi bir statüye ulaşmayı da başarmış elbette. Yunanlar için menekşe Apollon'un peşinden koşmayı bıraksın diye kıskanç tanrıça Diana'nın çiçeğe dönüştürdüğü güzel bir periydi. Menekşe ile ilgili bir başka mitolojik hikayede Zeus ve sevgilisi Io ile ilgili. Zeus sevgilisini Juno'nun gazabından korumak için beyaz bir düveye dönüştürdüğünde çayırında onun hoşuna gidecek kokulu menekşeler yetişmesini de sağlamış. Çiçeğin kimyasal bileşeni yani iyonon adı da buradan geliyor. Attika'daki iyon kolonisini yöneten kral iyona perilerin menekşeler sunduğunu anlatan bir efsane de var. Bu yüzden iyon Grekçe'de menekşe anlamına da geliyor. Yine bir başka hikaye Orfeus'un laftasını düşürdüğü yerde menekşelerin bitmeye başladığına dair. Ama Persephone'nin nefret ettiği çiçeklerdir bunlar. Hades onu yeraltı dünyasına kaçırdığı sırada menekşe topluyordur çünkü. Aristofanes Atina'yı menekşe taçlı diye tanımlarmış. Atina'da çiçeklere talep o kadar fazladır ki her yerde menekşe fidanlıkları vardır. Menekşelerden taçlar ve çelenkler tüm yıl boyunca Atina'daki pazar yerinde satılır ve sık sık hediye olarak sunulurmuş. Kimi Atinalılar menekşelerin öfke yatıştırdığını, uyku getirdiğini, kalbi rahatlatıp güçlendirdiğini düşünüyormuş. Ailede bir oğul doğduğunda kapıya menekşe ve güllerden bir çelenk asılırmış. Bazı yerlerde de sevgilinin kapısına menekşelerden bir çelenk asmak gelenek haline gelmiş. İlkbaharda belirli bir günde 3 yaşın üzerindeki tüm çocuklar bebek ölümlerinin yüksek olduğu günlerde bu yaşa gelmeyi başardıkları için elbette menekşelerden taç takarlarmış. Menekşelerin Hristiyan efsanelerinde de yeri var. Cennet bahçesinde Adem'in döktüğü tövbe gözyaşları düştüğü yerde menekşeler açmış. Çiçek sadece Adem'in değil İsa'nın da alçak gönüllülüğünü temsil eder hale gelmiş. Menekşe çiçek dilinde sadakati, sarsılmaz bağlılığı temsil ediyor. Yaz sonunda mevsimi dışında büyüyen menekşeler belaya hatta ölüme işaret ediyor. Yine Batı kültüründe hatta cenaze çiçeği olarak da adlandırılıyor. Shakespeare bolca kullanmıştır menekşelerin simgesel anlamlarını. Örneğin Laertes Hamlet oyununda Ofelia'nın yasını tutarken şöyle der. Koyun toprağa menekşeler çıksın o güzelim koklanmamış göğsünden der. Ve onun saf bedeninden menekşelerin fışkırıp baharın geleceğini söyler. Ophelia deyince John Everett Millais'in ironik tablosu canlanır gözümüzde. Çiçekler içinde yavaşça suya batan Ophelia'nın görüntüsü vardır boynunda. Onun sadakatini temsil eden menekşeler de vardır. Shakespeare'in eserlerine genel olarak bakıldığında doğduğu ve büyüdüğü yer olan Stratford civarında çokça görülen kokulu mor menekşelere oldukça fazla yer verdiğini görüyoruz. Hamlet oyununda Laertes bize menekşe kokusunun geçiciliğini de hatırlatır. Bir dakikanın kokusu ve yakarışı daha fazla yok der ve haklıdır da. Viola odorata kokusunun önemli bir bileşeninde koku alma siniri reseptörlerini geçici olarak duyarsızlaştıran ve koku duyusunu körelten keton iyonunu. Hatta bol miktarda menekşe yetiştiren bahçıvanların kokuya tekrar tekrar maruz kaldıktan sonra kokusunu alamadığı bile kayıtlara geçmiş. En güçlü parfüm Nice yakınlarındaki en büyük ticari plantasyonlarda yetiştirilen parma çeşitlerinde bulunuyormuş. Menekşe kokusu çok eski zamanlardan beri kozmetik ürünlerde, parfümlerde kullanılmış. Ağır baştan çıkarıcı kokusu nedeniyle Yunanlar menekşeyi aşk tanrıçası Afrodite ve oğlu Priapos'a adamışlar. Priapeion da menekşenin isimlerinden biri. 1500'lerde Flanders'ta dokunan tek boynuzlu at goblenlerinde doğurganlığın bir sembolü olarak menekşeler de görülür. Yunanlar ve Romalılar menekşe şarabı içmişler. Menekşelerden konserveler, şuruplar ve şekerlemeler yapmışlar. Kristalize menekşe yaprakları yüzyıllar boyunca tatlıları süslemiş. A ve C'in vitaminleri açısından zengin olduğu söyleniyor menekşelerin. Şekerlemelerde kullanılmış, salatalara konmuş. Menekşe sirkesi de çok hoş bir renge ve kokuya sahip. Yenebilir olan yapraklarının yatıştırıcı ve antibakteriyel özellikleri olduğu da yazıyor kimi kaynaklarda. Günümüzde menekşe yağı elde etmek için çok sayıda taze çiçek gerektiği için yani sürdürülebilir olması açısından sentezlenmiş menekşe özü kullanılıyor artık. Menekşe antik tıp metinlerinde de geçiyor. Yine yaşlı Plinius, gut ve dalak rahatsızlıkları için menekşe kökü ve sirke içeren bir merhem önermiş. Menekşe çelengi şarabın etkilerini dağıtarak baş ağrılarını ve baş dönmesini önlüyor yaşlı Plinius'a göre. Yapraklarını sürmek çürüklere çaredir ve antiseptiktir ona göre. Menekşelerden salisilik asit de elde edilirmiş. Bu da aspirin günlerinden önce bile salisilik maddesinin etkisini bildiklerini bize gösteriyor. 16. yüzyıl astrologlarından Anthony Ascham, A Little Herbal kitabında şöyle yazmıştı. Ayaklarını ayak bileklerine kadar suda iyice ıslatsın. Yattığı yerde bu bitkiyi şakaklarına bağla diyor. John Gerard 1597 tarihli Herbal kitabında menekşelerin tedavi edici özellikleri konusunda daha da ileri gidiyor. Şöyle yazmış. Çiçekler özellikle akciğerlerdeki iltihaplara iyi gelir. Göğüs hırıltılarını yok eder. Nefes borusuna iyi gelir ve susuzluğu giderir diye yazmış. Yaşlı Plinius başının etrafına bir menekşe çelengi takmanın baş ağrılarını ve baş dönmesini durduracağını düşünmüş. Orta çağda menekşeler manastır bahçelerinde özellikle uykusuzluğa iyi geldiği için yetiştirilmiş. Napolyon Josephine'in mezarına yani en sevdiği çiçeklerden biri olan menekşeler dikmiş. O menekşelerden birisi Napolyon'un ölüm döşeğinde taktığı bir madalyonda da bulunmuş. Onun büyük yeğeni 3. Napolyon mezarında da menekşeler vardır. Napolyon Fransa'dan sürgün edildiğinde ilkbaharda menekşelerle birlikte geri döneceğini yemin etmiş. O yüzden menekşe onun amirlerinden biri sayılıyor. Napolyon'un destekçileri onu Kaporal Violet olarak unulandırılarak menekşe yüzükler ve kurdeleler takmış. Napolyon sözünü tutmuştur nitekim tam da menekşe mevsiminde, yani 20 Mart'ta sürgünden dönecektir. Kraliçe Victoria'nın da sevdiği çiçeklerden biri, yani çoğu çiçeklerin sevdiği kadar menekşeleri de çok severmiş. Sosyeteye mensup Victoria dönemi hanımları hem gündüz hem gece kıyafetleri için elinde menekşelerle poz verirken görülüyor resimlerde. Kraliçenin sonraki yıllarında saraya da sürekli bir arzı garanti etmek için Windsor'da 4000'den fazla menekşe bitkisi yetiştirdiği biliniyor. 1895 yılında bir kozmetik dergisi olan American Soap Journal and Manufacturing Chemist dergisinde 1895 tarihli şöyle yazmış: menekşelere düşkünlük günden güne artıyor. Modayı takip eden hiçbir kadın menekşeden başka koku istemez diye yazıyor. Menekşe 1890'ların özellikle hüküm süren kokusu. Parfümleri, öde tuvaletleri, sabunları, kremleri ve diş tozunu kokulandırmak için kullanılmış menekşe. Bir eczacılık dergisi olan Spatula'nın 1898 yıldaki bir sayısında bir eczacı kendi dükkanında diğer tüm parfümlerin toplamından 50 kat daha fazla menekşe kokusu sattığını anlatıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık'taki mağazalarda satılan çoğu menekşe kokulu parfüm ve kozmetin yapay seçenekler olduğu yazıyor. Çünkü doğal menekşeden yapılan parfümün üretilmesi çok daha maliyetli ve zordur. Şöyle anlatmaya devam etmiş eczacı: menekşe parfümü çiçeklerden elde edilebilir ama sadece bir onsluk iyi bir öz elde etmek için 100 kilo menekşe gerekir diyor. Menekşelerin feminen kokusunun baştan çıkarıcı olduğu düşünülmüş. 1895'te yayınlanan American Journal of Pharmacy and the Sciences Supporting Public Health adlı eczacılık dergisinde Henry Kramer okuyuculara menekşenin gücünü hatırlatarak güzel Kontes Eugène de Montijo'nun elbisesini menekşelerle kokulandırdığını ve 3. Napolyon'un kalbini ve tahtını böyle fethettiğini anlatmış. 6. yüzyıl şairi Valentius Fortunatus, sekreterliğini yaptığı, aynı zamanda yakın arkadaşı olan Radegund'a mektupla birlikte menekşeler de gönderilmiş ve şöyle yazmış ona: hiçbir kokulu ot, mor menekşelerin asaletiyle kıyaslanamaz. Kraliyetin mor rengiyle parıldarlar. Koku ve güzellik onun taş yapraklarında bir araya gelir. Sizin de yaşamınıza temsil ettikleri huzuru getirsin diye yazmış. Evet sevgili dinleyiciler, Botanitopya'daki keşif yolcumuz bu hafta buraya kadar olsun. Düğün çiçeklerinden ve mor menekşelerden konuştuk. Programı kapatırken sosyal medya hesaplarında tekrar hatırlatayım size. Botanitopya adlı Twitter ve Instagram hesaplarından bana her zaman ulaşabilir. Yorumlarınızı ve varsa katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Program destekçilerime gönülden teşekkürlerimi de iletiyorum buradan. Tekrar görüşünceye dek sevgiyle ve duayla kalın. Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu.